które się budują. To są domy dziecka, to jest kultura, to jest wiele zadań, które realizujemy, a to jest też przede wszystkim sport i to nie tylko ten sport zawodowy, bo to 300 milionów to są darowizny. Sport to jest zdecydowanie jeszcze większa kwota. Jeżeli chodzi o kwestie fundacji, to z różnych programów sportowych korzysta ponad 300 tysięcy dzieci. To jest bardzo dużo, więc Orlen ma tą społeczną twarz. W ostatnim czasie Daniel Obajtek odwiedził norweskie Stavanger, gdzie podpisane zostało porozumienie z norweskim Horizont Energy AS. Dotyczy ono potencjalnej współpracy przy jednym z najbardziej zaawansowanych projektów magazynowania CO2 na norweskim szelfie kontynentalnym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Mateusz Warianka. Zapraszam. Polscy siatkarze zwycięstwem 3-0 nad Czarnogórą zakończyli fazę grupową Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni wygrywali sety do 14, 11 i 12. Przyjmujący Tomasz Fornal podkreśla, że zwycięstwo w tym spotkaniu było obowiązkiem. Nie oszukujmy się, nie czarujmy. Te trzy ostatnie mecze, to jakbyśmy stracili seta, to trochę byłoby to nie na miejscu. Z całym szacunkiem do przeciwnika i do drużyn, z którymi graliśmy, ale jesteśmy na troszkę innym poziomie i na troszkę innym levelu siatkarskim. Także przyjechaliśmy, zrobiliśmy, co do nas należało i teraz zaczyna się granie. Środkowy Jakub Kochanowski wskazuje, że mimo iż rywal nie był najmocniejszy, to takie mecze mają też swoje plusy. Takie spotkania, gdzie jesteśmy zdecydowanym faworytem, to jest dobry trening mentalny. Nie jest łatwo w takich spotkaniach wejść na swój najlepszy poziom, gdzieś tam osiągnąć tą dyspozycję i za każdym razem, kiedy nam się to udaje, to jest dla nas takie małe mentalne zwycięstwo. Biało-czerwoni awansowali do 1/8 finału z pierwszego miejsca w grupie. W tej fazie zmierzą się z Belgami, a to spotkanie 10 września. Teraz wieści z US Open, na razie juniorskiego. Zuzanna Pawlikowska na trzeciej rundzie zakończyła zmagania w tym wielkoszlemowym turnieju. Polka przegrała z Amerykanką Katrin Hai 1-6 i 0-6. Zmagania na pierwszej rundzie zakończyły wcześniej dwie inne biało-czerwone, Olivia Bergeler i Monika Stankiewicz. A jeśli chodzi o seniorską rywalizację, to Aryna Sabalenka jest kolejną półfinalistką w singlu kobiet. Białorusinka po wygraniu pierwszego seta w drugim poczuła już zdecydowany opór rywalki Chinki Zieng, ale ostatecznie wygrała 6-4 i przy okazji cały mecz. Każde zwycięstwo Sabalenki zwiększa jej przewagę w rankingu WTA nad zepchniętą na drugą pozycję Igą Świątek. Wciąż jednak nie wiadomo, jaka po US Open będzie przewaga Białorusinki nad Polką. Zaraz po zwycięstwie Chinką Zeng Sabalenka była poproszona jeszcze na korcie o komentarz dotyczący jej awansu na pierwsze miejsce rankingu WTA. Oczywiście, że jestem szczęśliwa z tego powodu. Mówiłam już o tym wcześniej, że to bardzo ważne dla mnie i mojej rodziny, ale ja czegoś jeszcze muszę dokonać w tym roku w Nowym Jorku. Dlatego skupiam się teraz na samym graniu. O tym, że jestem liderką światowego rankingu, będę myśleć po zakończeniu US Open, mówiła Aryna Sabalenka. Białorusinka osiągnęła 5. z rzędu, a 4. w tym roku półfinał cyklu Wielkiego Szlema. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce Jan Pachlaski. Trwa drugi ćwierćfinał mężczyzn. Daniu Miedwiediew gra ze swoim rodakiem Rosjaninem Andrzejem Rublowem. W tym momencie mamy drugiego seta. Pierwszego wygrał Miedwiediew, a w drugim 3-2 prowadzi Rublow. A w nocy na termometrach przeważnie od 9 do 14 stopni. Jutro będzie słonecznie i ciepło. Termometry pokażą od 24 do 27 stopni. Trochę chmur tylko w północno-wschodniej części kraju. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Robisz wszystko, by twoje dziecko było bezpieczne w dzieciństwie. Zadbaj także o jego bezpieczną przyszłość. Zaszczep je przeciwko HPV i pomóż uniknąć onkologicznych konsekwencji zakażenia. Jeśli twoja córka lub syn ma 12 lub 13 lat, możesz zaszczepić ich bezpłatnie. To bezpieczne i skuteczne. Twoje dziecko. Bezpieczne teraz, bezpieczne w przyszłości. Dowiedz się więcej. Wejdź na planujedługieżycie.pl.

Jak Państwo słyszą, drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania rozpoczynamy prawdziwym klasykiem. Genesis i That's All. To za nami. Dobry wieczór raz jeszcze. Mam nadzieję, że nigdzie Państwo nie uciekli. To jest audycja W tonacji trójki, którą realizuje dziś Michał Jakubik, a ja się nazywam Justyna Grabasz. Nie bez powodu rozpoczynamy utworem zespołu Genesis. Tak się pięknie składa, że jego wieloletni wokalista Peter Gabriel według tradycji Pełni Księżyca niedawno podzielił się swoim nowym utworem. W tym miesiącu pełnia była wyjątkowa, bo to niebieski księżyc i pewnie między innymi dlatego ten utwór jest równie wyjątkowy. Love Can Heal. Thank you. zaczarował nam dzisiejszy wieczór. Peter Gabriel i Love Can Heal w programie trzecim. Piosenka jeszcze sierpniowej pełni i niebieskiego księżyca, wybrzmiewająca pięknie nawet wtedy, kiedy księżyc chowa się gdzieś za chmurami. Pozostaniemy, drodzy Państwo, w strefie muzyki najnowszej. Tym razem jednak coś po polsku i z trochę innej muzycznej bajki, chociaż klimatycznie będzie nadal. Waluś, Kreksa, Kryzys i Gdybym wtedy wiedział to, co teraz wiem. Zaskakująco łagodny i spokojny Waluś, Kraksa, Kryzys. Gdybym wtedy wiedział to, co teraz wiem. Tytuł bardzo podobny do pewnej piosenki Kazika z płyty Melasa.

nastąpiła nam mała zmiana klimatu na ten shoegaze'owy, trochę rozmyty i nieco spokojniejszy niż Daria Zawiałow i Żółta taksówka. Alive i Slow Dive to jest kompozycja z ich najnowszej płyty Everything is Alive. Nie będę ukrywać, że nie jest to moja ulubiona płyta tego zespołu, ale ma kilka bardzo dobrych momentów. Poza tym nawet słabsza płyta Slow Dive to nadal jest bardzo dobra płyta w ogóle. Gdyby chcieli Państwo usłyszeć ich na żywo, to spieszę z informacją, że zespół zagra koncert w warszawskiej Progresji 27 stycznia i podejrzewam, że bilety się szybko rozejdą, więc warto się szybko zaopatrzyć. A ja znowu pozwolę sobie zmienić nieco nastrój, chociaż nadal będzie to muzyka w zasadzie najnowsza. Genesis Owusu i Living the Light. I'm the pest, only know what you see from the outside. You can run, God laughs with his mouth wide. I will die on my knees, so my hands tied. In the end, it's a roach versus a landslide. Better run, there's a cat, and he's coming for me. Better run, there's a cat, and he's coming for me. Better run, there's a cat, and he's coming for me. Better run, there's a cat, and he's coming for me. Leaving the light. Always thought I was living the light. The planet might be burning down. Fuck it, I'll manage green hills. I can see them smoking. Big smile as the flames approaching. I'm a beast, I can feel them poaching. Slap me down, but a roach keeps roaching. Better run, there's a cat, and he's coming for me. Better run, there's a cat, and he's coming for me. Better run, there's a cat, and he's coming for me. Better run, there's a cat, and he's coming for me. Genesis Owusu i jego fenomenalna energia. Living the Light to jest kompozycja z jego najnowszej drugiej płyty Struggler. Po świetnym debiucie Owusu miał naprawdę wysoko zawieszoną poprzeczkę, ale wydaje mi się, że podołał zadaniu i nagrał bardzo dobry album, który jest świetnie wyważonym miksem punku, rapu i funku. Połączenie naprawdę idealne. Zerkam na Państwa wiadomości. Widzę, że pan Szczupak z Żyrardowa pozdrawia z muzycznego pokoiku na trzecim piętrze. Tam w dniu imienin mojej żony Beaty, które przypadają właśnie dzisiaj, tańczymy słuchając środowej audycji. Bardzo mnie to cieszy. Pani Karolina pisze natomiast, że słucha w samochodzie i ja myślę, że to jest też bardzo dobra przestrzeń do słuchania. Jak najbardziej. To ja teraz, skoro okoliczności sprzyjają, pozwolę sobie na utwór już jesienny. W końcu mamy wrzesień. Już nie ostatni dzień sierpnia, jeszcze nie październikowy facet, teraz to po prostu jesień. Pablo Pavo i Ludziki.

Na zegarze 11 minut do godziny 22. Żeby tradycji stało się zadość, zaglądam do muzycznego kalendarium. Dwie ostatnie kompozycje w dzisiejszej tonacji będą związane z dzisiejszą datą, 6 dniem września. Dokładnie 33 lata temu odszedł Tom Fogerty, niezapomniany wokalista grupy Creedence Clearwater Revival. Have you ever seen the rain? Już tyle razy słyszałam to pytanie, a nadal mi się nie znudziło i nadal wywołuje uśmiech. Creedence Clearwater Revival w programie trzecim. Tym razem się udało. Na zakończenie dziś grupa Pink Floyd i ich Money. To z okazji urodzin Rogera Watersa. Czas mnie goni, więc uciekam. Dziękuję za dziś. Audycję realizował Michał Jakubik, a ja się nazywam Justyna Grabasz. Życzę Państwu bardzo dobrej nocy i do usłyszenia. Get back. I